لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللہ پاک ہم تمام کے لبیک کے پڑھنے کو قبول فرمائے. دوستو بزرگو, بہت بڑی سعادت کی بات ہے, اس لیے کہ ارکان اسلام پانچ ہے, اس میں سے ایک حج کا فریضہ ہے اور یہ ایک نمایاں فریضہ ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وہدا للعالمین, یہ پہلا گھر ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے جنت سے اتارا, آپ کے ساتھ اللہ نے بیت اللہ کو بھی اتارا. گویا کہ پہلے دن سے ہی اللہ پاک نے اپنا گھر دنیا میں اتارا, اور اس میں اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے, سبزی مارکیٹ میں سبزی ملے گی, کپڑا مارکیٹ میں کپڑا ملے گا, تو ہدایت کے مرکز پر کیا ملے گا بولو؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ کے سامنے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, کتنی مرتبہ؟ ایک دن میں پچاسوں مرتبہ ہم مانگتے ہیں, آپ گن لینا, فجر کی کتنی نماز, ظہر کی کتنی رکعتیں, عصر کی کتنی, عوابین, اشراق, تہجد, صلاۃ الخصوب, صلاۃ الخصوب. وہ ہدایت کا مرکز اللہ نے بیت اللہ کو بنائے, اور وہاں اللہ پاک نے میرا اور آپ کا جانے کا انتخاب فرمایا. دوسری اللہ پاک کی طرف سے جو وعدہ ہے, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وہدا للعالمین, اللہ پاک نے برکتیں رکھی ہے. اب جا کر دیکھو گے تو اتنی برکتیں ہیں, اوقات میں بھی برکتیں, کھانے پینے میں برکتیں, چیزوں میں برکتیں, مال اور پیسوں میں برکتیں, تندرستی میں برکتیں. اتنا بعض لوگ طواف کرتے رہیں گے لیکن تھکیں گے نہیں. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ اللہ پاک طاقت دیتے. تو ہر لائن کی برکتیں بھی اللہ نے رکھی ہے, اور اللہ پاک نے ہدایت کو بھی چھپایا ہے. میں اور آپ ہدایت کے محتاج, ہم حج میں جانے سے پہلے یہ نیت کر کے جاوے, اے اللہ ہدایت کے مرکز پر تو نے بلایا ہے, ہم تمام کو ہدایت کی نعمت سے مالا مال فرما دے. جو آدمی اپنا برتن کھلا رکھے گا اس پر تو پانی بھرا جائے گا, لیکن پانی چالو ہے اور برتن کو آدمی نے الٹا کر دیا, بولو پانی بھرے گا؟ برتن کو سیدھا کر کے جانا. ہمارے دل کی کیفیت, ہمارے اندر کے عزائم, ہمارے عمل کی سلسلہ, یہ ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کو رحم آ جاوے, اور جب واپس آوے حج کے بعد تو ہماری زندگی بدلی ہوئی نظر آنی چاہیے. الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ, حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں. لکھنے والوں نے لکھا ہے حج مبرور کا معنی نیکی والا حج. کس کو کہتے ہیں؟ بولے خوب کثرت سے سلام کرنا, لوگوں کو کھانا کھلانا, نرم گفتگو کرنا. بعضوں نے لکھا ہے کہ آج تک تو دنیا کی طرف ہماری توجہ تھی, اللہ پاک نے اس سفر کی برکت سے توجہ آخرت کی طرف کر دی. آج تک دنیا کے بنانے کا شوق تھا, حج میں جانے کے بعد آخرت کے بنانے کا شوق بن گیا. ہماری زندگی سنت کے خلاف چل رہی تھی, حج میں جانے کے بعد سنتوں کا شوق ہو گیا, اللہ کے احکامات کی پابندی آ گئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اور آپ کی سنت اور شریعت کی عظمت دلوں میں آ گئی, تو سمجھ لو ہمارا حج قبول ہو گیا, اور ایسے نیکی والا حج کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں. میں اور آپ, اللہ نے ایک موقع دیا ہے. اکثر و بیشتر آدمی دنیا میں ایک ہی مرتبہ حج کرتے, الا ماشاءاللہ کسی کی سعادت مندی ہے. ہم لوگ 86 میں گئے, پہلی سب میں ایک بڑے میاں بیٹھے تھے, فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، دعا میں، نماز میں، ذکر میں، درود شریف میں. مسجد نبوی کی بات ہے. ہمارے ساتھ ایک مولانا تھے، عشاء کی نماز کے بعد ہم ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، اور آدمی کو شوق ہوتا ہے جب پہلی مرتبہ جاتا ہے تو اپنے اوقات کی پوری حفاظت کرتا ہے. تو ہم نے وہ حاجی صاحب سے کہا، حاجی صاحب ہمارے لیے بھی دعا کرنا، ہم نے آپ کو فجر میں دیکھا، ظہر میں دیکھا، عصر میں دیکھا، پہلی سب میں مسجد نبوی میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، اللہ کے سامنے رو کر مانگتے ہوئے، شاید آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں. بس یہ کہنا تھا کہ حاجی صاحب رونے لگے. ارے بھائی کوئی نازیبہ بات ہو گئی تو معافی مانگتے. بولے نہیں، اللہ کا کرم ہے کہ میں 54ویں مرتبہ آیا ہوں. کتنی مرتبہ؟ 54. تو ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ بہت بڑے ٹاٹا برلا ہوں گے، بہت بڑے مالدار ہوں گے. تو میں نے کہا حاجی صاحب پھر تو آپ کے پاس جائیداد بھی بہت ہوگی، کھیتی باڑی بھی بہت ہوگی، سونے چاندی کے ڈھیر ہوں گے. کہنے لگے نہیں مولانا، میں تو گٹھامن کا ہوں، پالن پور مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ کے گاؤں کا ہوں، اور میری تو 8x10 کی ایک چھوٹی سی دکان ہے جس میں چائے شکر وغیرہ میں بیچتا ہوں. پھر آپ کو اللہ پاک نے 54 مرتبہ، آپ کیسے پہنچے؟ ان کی زبان کا جو جملہ تھا وہ جملہ میرے کو نقل کرنا ہے. وہ کہنے لگے مولانا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، لیکن جب بھی میں نیت کرتا تھا میرا اللہ میرے کو پہنچاتا تھا. تو پہنچانے والا بولو کون ہے؟ اللہم انی ارید العمرۃ، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما. اور یہ ہمارا پہلے دن کا سبق ہے. ہم اپنے ذہنوں کو نہ حج کمیٹی، نہ ہمارا ٹور آپریٹر، نہ ہمارا کوئی ساتھی، نہ دنیا کی کسی بھی چیز پر ہماری نگاہ نہ جمے، بلکہ ہم کو لانے والا اور لے جانے والا. اسی لیے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. اے اللہ اس یقین کے ساتھ تیرے دربار میں آ رہا ہوں کہ تیری ذات میں کوئی شریک نہیں. ہمارا پورا یقین ایک اکیلے اللہ ہی کی ذات پر ہو. ان الحمد والنعمت لک والملک، تعریف بھی تیری ہے، نعمتیں بھی تیری طرف سے ہے، اور پورے کے پورا کنٹرول اور حکومت بھی بولو کس کی ہے؟ اللہ کی. اس کے علاوہ ہماری کہیں نگاہ نہ جاوے. ہم اپنی تمام تیاریوں کے ساتھ جا رہے ہیں بھائی، کپڑے بھی لیں گے، احرام کی چادریں بھی لیں گے، ہماری اپنی دوائیاں بھی لیں گے، ہمارا اپنا حج کمیٹی والے چھوٹا سا راشن بھی لے کے جاتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم یقین کو لے کر جاویں، ہم اللہ کے احکامات کی عظمت کو لے کے جاویں، ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی کو برتنے کی نیت سے جاویں، ہمارے اندر کے جذبات کو ہم پاک کر لیں، ہم توبہ اور استغفار کے ساتھ جاویں، ہماری آنکھوں کا دیکھنا صحیح کرے، زبان کے بول صحیح کرے، جانے سے پہلے کانوں کی سنوائی کو صحیح کرے، ہمارے خرچ کرنے کی لائنوں کو ہم صحیح کرتے چلے جاویں. یہ تمام لائن کی تیاری کرنے کا موقع اللہ نے ہم کو دیا ہے. پاک گھر کے اندر پاکی حاصل کرنے کی نیت سے اللہ پاک ہم کو بلاتے ہیں، اور اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حاجی جب حج کر کے واپس آتا ہے ایسا پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اگر ہم نے ان تمام لائن کی تیاریاں کر لی، ہمارے حافظ صاحب نے مدینہ منورہ کے متعلق جو باتیں بتلائی، بہت سال پہلے ہم احمد آباد حج ہاؤس میں گئے، ایک شوہر اپنی بیوی کی طرف سے پوچھنے کے لیے آیا، مولانا میری بیوی نے میرے کو پوچھنے کے لیے بھیجا ہے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا رہی ہوں، اور اتنے بڑے دربار میں آپ کے لیے میں نے ہدیے کے طور پر 3,00,000 درود شریف کا توشہ تیار کر کے رکھا ہے، کیا میرے نبی کے دربار میں جانے کے لیے 300,000 مرتبہ درود شریف کا ہدیہ یہ کافی ہو جائے گا؟ ہمارے سب ساتھی کو میں نے کہا اندازہ لگاؤ اس عورت کے اندر کے جذبات کتنے ہیں۔ ہر آدمی کسی بڑے کے دربار میں جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کی شان کے مطابق توسا ہدیہ اور تحفہ لے کر جاتا ہے۔ یہ عورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جانے سے پہلے 300,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد اب اپنے شوہر کے ذریعے سے پوچھواتی ہے کہ میرا یہ تحفہ اللہ کے نبی کے دربار کی حاضری کے لیے کافی ہو جائے گا؟ یہ ہمارے جذبات ہونے چاہیے۔ باقی شکر بھی لے لی اور چائے بھی لے لیا اور چیوڑا بھی لے لیا، یہ تو ہماری جسمانی ضرورت ہے۔ ہم اللہ کے دربار میں جانے سے پہلے زندگی میں ایک ہی موقع آتا ہے۔ تو وہ بڑے میاں کہنے لگے 54 مرتبہ میں یہاں پر پہنچا ہوں اور اب میں بوڑھا ہو گیا، 75 سال سے زیادہ کی عمر ہو گئی، اور جب بھی میں فضائل حج کا وہ حصہ نکالتا ہوں اور میرے بیٹے میرے کو روکتے ہیں تو میں کہتا ہوں میں بھی کیا کروں، میری مقدر میں اتنے حج لکھے ہیں۔ وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کے اوپر جتنی مرتبہ لبیک کہی ہوگی اتنی مرتبہ اللہ پاک بولو، ارے بولو کون پہنچائے گا؟ ہم لوگ بمبئی میں تھے، ایک حاجی صاحب آئے، حاجی صاحب کہنے لگے، تب 150 کا قافلہ ہوتا تھا بمبئی حج ہاؤس میں، راجستھان، بمبئی، گجرات، مہاراشٹر، سب جگہ سے فلائٹ بمبئی سے ہی جاتے تھے، 94 کی بات ہے۔ ایک آئے حاجی صاحب، میں نے پوچھا بھائی کیوں آئے؟ اس لیے کہ 150 کا مجمع ہوتا ہے، حجاج کرام دو دو تین تین چار چار ہزار کی اسٹیمریں چلتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں حج کی نیت سے آیا ہوں۔ کہاں ہے پاسپورٹ آپ کا؟ آپ کی؟ بولے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے بھائی کچھ بھی نہیں ہے، ہاں، اور میں اللہ کے بھروسے پر آیا ہوں۔ کس کے بھروسے پر بولو؟ ہمارے ساتھی نے کہا کہ بھائی ٹھہرنے دو اپنی مسجد میں۔ تو ہم لوگ تب 10 روپے ایک دن کے کھانے کے لیتے تھے، ایک آدمی کے 10 روپے۔ میں نے کہا بھائی آپ 5 دن 10 دن کتنا دن ٹھہرو گے؟ بولے جب تک کہ میرا اللہ میرے کو حج میں نہیں لے جاوے۔ تو ہمارے ساتھی نے کہا ہم ایک ایک ہفتے کا کلیکشن کرتے 70-70 روپئے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ گے تو چونکہ اجتماعی پیسے ہوتے ہیں اور ہر ایک کا حق ہوتا ہے، آپ 70 روپے اپنے جمع کرا دو۔ وہ حج میں جانے والا حاجی صاحب کہنے لگا میرے پاس تو 70 روپے بھی نہیں ہے۔ اور کہاں جانا ہے بولو؟ آج کل حج میں جانے کے لیے کتنے روپے چاہیے؟ ٹور والے کتنے لیتے ہیں؟ 7,00,000، اور ان کے پاس 70 روپے نہیں ہے۔ وہ پھر کہنے لگے مولانا امی یجیب المجتر اذا دعا، وہ مجتر کی دعا کو قبول کرنے والا ہے، آپ فکر نہ کرے میں دعا مانگ کر اپنے حج کو قبول کراؤں گا۔ یہ حاجی کے اندر کے صفات ہونے چاہیے۔ یہ بات کل سے آ رہی نہیں کہ حاجی اور حج کیسا، حاجی کیسا ہو حج کیسا ہو، تو حاجی ایسا ہونا چاہیے دعا مانگنے والا، اس کے اندر کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ ضرور میرا اللہ میری دعا کو قبول کرے گا۔ اب جب دیکھو تب دعا میں، ذکر میں، رونے میں۔ ایک آدمی مدراس کیا ہے، مولانا میرے سینے میں درد ہو رہا ہے، میرے کو ہاسپٹل جانا ہے، کوئی رہبر دو۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ چلنے والے 5-15 آدمی ایسے بھی تھے جو ماشاءاللہ بمبئی کے رہنے والے اور پورے بمبئی کے علاقے کو دیکھ کر رہبری کرتے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو میں نے ان کو پوچھا بھائی کیا ہوا؟ بولے مائنر اٹیک ہے، چھوٹا سا، اور ڈاکٹر نے یوں کہا ہے اب تم اکیلے حج میں نہ جانا، اپنے ساتھ ایک آدمی کو لے کر جانا۔ تو میں نے کہا بلا لو مدراس سے۔ بولے مولانا پرسوں کا میرا فلائٹ ہے، اب میں وہاں سے کس کو بلاؤں نے کی؟ اگر آپ کے پاس کوئی آدمی ہو تو میرے کو دے دو، میں اس کا پورا خرچہ دوں گا۔ یہ نظام کس نے کیا؟ اللہم انی اریدالعمرۃ اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں تو آسان فرما قبول فرما. جب وہ قبول کرے گا تو نظام بھی بولو کون چلائے گا؟ اللہ نے چلایا. ہمارا تمہارا نظام بھی کس نے چلایا؟ ہم مال کی بنیاد پر نہیں جا رہے, یہ دھوکے میں نہ رہے. بڑے بڑے مال والے آج بھی موجود ہیں, وقت نہیں ورنہ میں آپ کو سناتا چلا جاتا. تو میں نے ان کو پوچھا بیمار کو, وہ جو حاجی صاحب بیٹھے دعا ذکر میں اور روتے, وہ چلیں گے؟ بولے دوڑیں گے. میں نے ان کو بلایا, میں نے کہا بھائی حج میں جاؤ گے؟ بولے اسی لیے تو پڑے ہیں اللہ کے دربار میں, اسی لیے تو پڑے ہیں. جب آدمی کسی چیز کو لینے کے لیے ایری چوٹی کا زور لگا دیتا ہے, باجی فقیر کو آپ نے دیکھا ہوگا, وہ طے کر لیتے ہیں کہ 100 روپے سے کم نہیں لے لیں. ارے بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ میں بال کٹا رہا تھا, ایک آدمی سامنے آیا, 100 روپے کا سوال ہے. ایک آدمی نے کہا لے دس, چالاک نہیں چاہیے. 20 روپے دیے, بولے نہیں. ایک نے 50, بولے نہیں. میرے اللہ سے 100 روپے کا سوال ہے. ہمارے ساتھ وہ بیٹھنے والا کہنے لگا 10-10 روپے اس نے 10 آدمی سے نہ کہہ دیا, 100 روپے نہیں ہو جاتے. لیکن اس کو یقین ہے کہ جب میں نے اللہ سے 100 روپے کا سوال کیا ہے تو میرا اللہ میرے 100 روپے کے سوال کو بولو پورا کر دے. یہ کیفیت بنا کر میں اور آپ جاوے اللہ سے لینا ہے, وہ چیزوں کی فہرست نہ بناوے. اس نے میرے کو مٹھائی دی, اس نے میرے کو 500 روپے کور میں دیے, تو میں اس کو ایک جوڑا دوں گا, میں اس کو چپل دوں گا. وہ فہرست نہ بناوے. فہرست تو بناوے میری دعا میں, میرے رشتے دار میں, میرے خاندان میں, میری اپنی آخرت میں, میری اپنی دنیا کی آخرت کے بنانے میں. یہ چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ اللہ سے منوا کر آنا ہے. تھوڑی دیر نہیں گزری کہ اوپر سے ایک عورت نے ٹوکری چھوڑی اور جس میں 100 کی نوٹ تھی, اور وہ فقیر کہنے لگا دیکھا میں نے میرے اللہ سے 100 روپے کا سوال کیا, میرے اللہ نے میرے سوال کو پورا کر دیا. تو سوال کو پورا کرنے والا کون ہے؟ فضائل حج کی کتاب میں دیکھو گے آپ, سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے یا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ 15 مقامات ہیں جہاں اللہ پاک حاجی کی دعاؤں کو قبول فرماتے. تو حاجی جب نیت کرے تو میں نے دیکھا کہ وہ آدمی تیار ہے. ہم امین اسماعیل کے پاس گئے, ان کو پرسوں جانا ہے اور یہ بیمار ہے اور ان کی ضرورت ہے. بھائی پہلے وہ پاسپورٹ بنتا تھا پیلیگرام, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جلدی سے موٹر دے دو, اور انہوں نے کہا کہ ان کو پرسوں کے فلائٹ میں. تو وہ حاجی صاحب جو تھے وہ جاتے جاتے کہنے لگے دیکھا میں نے کہا تھا نا میرا اللہ میرے کو لے جائے گا, میرا اللہ میرے کو لے کے جا رہا ہے. تو لے جانے والا کون ہے بولو؟ یہ ہمارا یقین کی کیفیت بنا دے. صرف چیزوں کے چکر میں نہ رہے کہ 15 دن مہینے پہلے سے اب ایک ایک چیز کی لسٹ بنا رہے اور اس کی فہرست بنا رہے اور اس کو خریدنے کے لیے نہیں, اللہ کے دربار میں جا رہے. تو عورت کے شوہر نے پوچھا کہ 3 لاکھ درود شریف کا تحفہ تیار کر کے رکھا ہے, کیا میری بیوی یہ پوچھتی ہے یہ ہدیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے لیے کافی ہو جائے گا؟ تو اللہ کے نبی کے دربار میں جانے سے پہلے میں اور آپ بھی تحفہ لے کر جاوے, درود شریف, قرآن پاک, نماز کا اہتمام, زبان کی حفاظت, آنکھوں کی حفاظت. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم والی ایک ایک سنتیں یہیں سے اب تک جو ہو گیا ہو گیا, کھانے میں, پینے میں, سونے میں, اٹھنے میں, لباس میں. بھائی لباس بھی الگ طریقے سے پہنا اور چہرہ بھی الگ طریقے سے رکھا, لیکن ہم ابھی سے نیت کر لیں, ہمارے نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی نیت سے جب ہم کریں گے تو اللہ پاک کی طرف سے توفیق کے دروازے کھلیں گے. میں کہتا ہوں ہمارے شیخ یونس جونپوری رحمت اللہ علیہ جب پہلی مرتبہ حج میں گئے تو بہت غمگین ہو گئے. ان کا ایک شاگرد پوچھنے لگا حضرت کیا بات ہے؟ بولے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں پہنچے اور آپ روزے کی حالت میں ہے کہ نہیں ہے اس کی معلومات کرنے کے لیے امہات المومنین میں سے کسی نے دودھ کا پیالہ بھیجا اور آپ نے عرفات کے میدان میں دودھ نوش فرمایا. لوگوں کو پتہ چل گیا اللہ کے نبی روزے کی حالت میں نہیں. اب وہ بزرگ یوں فرماتے ہیں کہ میں دودھ لانا بھول گیا, میرے نبی نے عرفات کے میدان میں دودھ پیا تھا. وہ شاگرد کہنے لگا حضرت میں دودھ لے کر آیا, اس کو گلے سے لگایا, اس کی پیشانی پر بوسا دیا, اور جب دودھ پی لیا تو کہنے لگے اے اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے میرے نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ہمارے اندر کے جذبات یہ ہونے چاہیے, ورنہ حج تو بولو, ارے بولو حج تو آسان ہے, کیا ہے, ارے بولو حج تو آسان ہے. سائیکل چلانا اس کے لیے مشکل ہے کہ سائیکل چلانا نہیں سیکھا, اور ہوائی جہاز چلانا اس کے لیے آسان ہے کہ ہوائی جہاز چلانا, بولو. تو آپ کہو گے کہ کس کے لیے آسان کس کے لیے مشکل, تو میں نے آپ کو ایک مثال دے دی کہ سائیکل چلانے والا اگر سائیکل پر نہ بیٹھے تو اس کو تو بہت مشکل, ارے یار لبیک تو یادت نہیں ہوتی, تو کہاں سے ہوگی جب تو بیٹھا ہی نہیں. یہ دو دن کے اندر تیری مشق اس لیے کروائی کہ یہ تو ابتدا ہے, ورنہ تیرے کو تو لبیک لبیک کے معنی, لبیک کا استحضار, احرام کی ممنوعات, چار عمرے کے عمل, فرائض واجبات, سنت مستحبات, یہ تیرے کو سیکھنے کا موقع دیا ہے. اب تو جائے گا تو میں پورا مہینہ ہے, پورا مہینہ تو دعوت مت کھانا, بلکہ پورا مہینہ استحضار کے ساتھ روزانہ گھنٹہ دو گھنٹہ نکال کر کے. کبھی جیسے مولانا حافظ صاحب نے پوری بات بتلائی, بھائی مسجد قبلتین میں جائیں گے تو مسجد قبلتین میں بھائی ایک طرف سامنے جیسے رک کر کے نماز پڑھتے تھے اس کی علامت ہے, اور بیت اللہ یہ محراب, یہ دونوں آپ نے دیکھ لیا, دو رکعت پڑھ لی, اتنا نہیں, کیا بات ہو گئی. اللہ نے قرآن پاک میں قد نرا تقلب وجهک فی السماء, اے نبی جی آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھانے کو ہم دیکھتے ہیں, آپ کے اندر کے جذبات تو یہ ہے کہ بیت المقدس سے قبلہ ہٹ کر بیت اللہ کی طرف ہو جائے, لیکن کسی مسئلے سے 16 مہینے تک اللہ پاک نے قبلے کو بدل دیا, آپ نہ چاہتے ہوئے آپ کے اندر کی طبیعت میں بوجھ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے آپ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. جب میں اور آپ مسجد قبلتین میں جائیں گے تو ہمارے بھی جذبات یہ ہونے چاہیے. بہت سی چیزیں جو اللہ کی احکامات کے مطابق ہم جانتے ہوئے بھی چھوڑ دیتے ہیں, ہمارے نبی کوئی گناہ کی بات نہیں ہوتی تھی, بیت اللہ جد امجد ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی بنائی ہوئی عمارت ہے, اس بیت اللہ سے جب بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کو کہا گیا, آپ اس کے باوجود بھی آپ نے اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے 16-17 مہینے وہاں پر رہ کر نماز پڑھی ہے. میں اور آپ بھی جب مسجد قبلتین کی طرف جائیں گے اور 2 رکعت پڑھیں گے, ہمارے اندر کے جذبات بھی یہ ہونے چاہیے, اے اللہ بہت سی چیزوں میں تیرے احکامات کو میں نے توڑ دیا, آج مسجد قبلتین پر آ کر میں اس بات کا عہد و پیمان کرتا ہوں کہ کوئی تیرا حکم نہیں توڑوں گا. یہ ہمارے اندر کے جذبات ہونے چاہیے, ہماری یہ تیاریاں ہونی چاہیے. لوگ کہتے ہیں حج کی تیاری کرو حج کی تیاری کرو, یہ حاجی کیسا ہونا چاہیے, حج اور حاجی. حج تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 ذی القعدہ کو آپ نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا, اور 8 کو آپ مینا پہنچ گئے, 8 اور 5 13 دن کے اندر آپ نے پورا حج بتلا دیا. کسی نے پوچھا اللہ کے نبی حج کس کو کہتے, آپ نے کہا عرفات کے میدان میں پہنچنے کا نام حج ہے. ایک عورت نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے والد کے اوپر حج فرض تھا, اب وہ انتقال کر کے حج ادا نہیں کیا, اب میں کیا کروں. اللہ کے نبی نے تیرے والد پر اگر قرضہ ہوتا تو تو کیا کرتی, بولے ادا کرنا پڑتا, بولے یہ اللہ کا قرض ہے. اب حج بدل کے مسائل نکلے, 13 دن کے اندر پورے مکے اور مدینے مینا عرفات اور مزدلفہ اور اس کے احکامات کو بیان کر دیا. لیکن حاجی کیسا ہونا چاہیے, حاجی کی نگاہ کیسی ہو, حاجی کی زبان کیسی ہو, حاجی کے معاملات کیسے ہو, حاجی کی نماز کیسی ہو, حاجی کی شادی کیسی ہو, حاجی کے معاملات اور معاشرت اور تجارت کیسی ہو, حاجی کا چلنا کیسا ہو, حاجی اپنے بڑے چھوٹوں کے ساتھ کیسی زندگی گزارے. اس کے لیے دوستو بزرگوں 22 سالہ محنت کے بعد آخری حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ کے مجمع کو پہنچا دیا, اور حاجی بنا کر جب اللہ پاک کے دربار میں پہنچا دیا. اور پھر اتنا نہیں ان کے اوپر ایک ذمہ داری کا بوجھ ڈالا. اور کیا فرمایا آپ نے تمام صحابہ کرام سے, هل بلغت الرسالہ وادیت الامانہ, کیا میں نے آپ تک رسالت کا حق ادا کر دیا؟ کیا اللہ نے جو امانت سپرد کی وہ امانت میں نے آپ تک پہنچا دی؟ سب نے کہا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو موجود ہے میری دعوت کو غائبین تک پہنچاؤ. اس عرفات کے میدان میں انشاءاللہ میں اور آپ بھی جائیں گے, صرف جا کر عبادت کر لی, ظہر عصر کے درمیان میں تین تین تسبیحات جیسا آپ کو بتائی ہوگی, اور انشاءاللہ مغرب کے بعد بھی اس کے تذکرہ ہوگا. صرف عرفات کے میدان میں احرام کی حالت میں کچھ دعائیں, کچھ ذکر, کچھ اتنا کام نہیں ہے. عرفات کے میدان میں وہ آیت کو بھی یاد کریں, الیوم اکملت لکم دینکم, آخری ان کے بعد کوئی مسائل, کوئی حرام اور حلال کے اللہ کی طرف سے حکم نہیں آئے. آج کے دن کے اندر ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل اور مکمل کر دیا. یہود لوگ کہتے تھے کہ آپ نے تو کچھ نہیں کیا, ہم تو اس کو عید کا دن بنا لیتے. ہمارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, ہمارے لیے تو دو عیدیں جمع ہو گئی, وہ جمعہ کا دن تھا اور عرفات کا دن تھا. اس دن تو اللہ پاک کی طرف سے کتنی رحمتیں اور برکتیں اور مغفرت کے پروانے اترتے. اس لیے بھائی دوستو بزرگو, ان تمام لائن کی تیاری کرنی ہے, اور انشاءاللہ حج کیسا ہو اور منا عرفات اور مزدلفہ اور عمرے کے چاروں عمل انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد تفصیل سے پھر سے انشاءاللہ بات ہو جائے گی. تھوڑا ذہن نشین کر لے ہوئے, بار بار ایجاد تقرر فی القلب, جب بار بار کسی بات کو دہرایا جاتا ہے تو وہ دل میں جگہ پکڑ لیتا ہے. آپ اپنا اکیلے کا حج کرنے نہیں جا رہے, آپ 25 لاکھ حاجیوں کا حج صحیح کرانے کی نیت سے جا رہے. اس لیے اپٹا نہ جاوے ہم نے تو سن لیا چلو, نہیں, یہ تو بہت مختصر سا دین ہے. ورنہ تو حج کو سیکھنے کے لیے لوگوں نے برسوں لگا دیے. آپ کو تو آئندہ کل 11:30-12 بجے تک کی چھٹی ہم کر دیں گے. ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ برسوں کے بعد اللہ نے موقع دیا ہے اور عظیم فائدہ, مغفرت اور پتہ نہیں کتنی چیزیں اللہ پاک کی طرف سے ملنے والی ہے. اس کی تیاری لوگ دنیا میں کسی ایک اسکول میں, کسی ایک یونیورسٹی میں, کسی ایک سبجیکٹ میں کامیاب کرنے کے لیے گھنٹوں رات میں جگ جگ کر اپنے جان و مال کی جذبات کی قربانی دے دیں. میں اور آپ تو یہ 2-3 دن کے اندر اللہ کرے صحیح طریقے سے ہم سیکھ کر کے جاوے اور 25 لاکھ حاجیوں کا حج صحیح کرا لیوے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اس سال کے حجاج کرام کو حج کو اللہ قبول کر لیں گے. تو مولانا فضل کریم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ایک سال کا حاجیوں کا حج صحیح ہو گیا, اللہ پوری دنیا کے باطل کو ختم کر دے گا. تو میں اور آپ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ ہم سب کو قبول فرماوے. اب اپنی ضروریات سے فارغ ہو جاوے, انشاءاللہ نماز کے بعد تفصیل سے بات ہوگی. اس کی آواز بڑھا تو بس یہ اکیلا کافی ہے اس کو کہہ کر. لو یہ تمہارا موبائل, بہت پانی پلا رہا جا رہے ہو.